Más sáv. Jó estét kívánok minden számítógép használónak és számítógép gyűlölőnek. Itt a Modem Idők, a számítógépes műsor, ráadásul a Petőfi Rádióban, amely sokkal jobban szól az új FM frekvenciákon. A mikrofonnál Szilágyi Árpád. Hogyan lehet vakon programozni? Bemutatunk egy tehetséges fiatalt, aki a Windows szeretné meghangosítani. Azon csodálkoztam, hogy neked itt monitorod van. Nem igazán használom, úgyhogy ki is van kapcsolva általában. És minek van? A látós haverjaimnak. Bemutatjuk a vakok számára készített menedzser kalkulátort is, amely felismeri a gazdi hangját. Jelentkezik a számítógép utálók rovata, a Fanyalgó. Új hatalmi ág van kialakulóban. Az elhízott, gurulószékkel egerésző, a rendszer működéséig abszolút magabiztos számítógépes szakemberek hatalmi ága. Közben lehet játszani egy igazi értékes grafikai programért, a műsor vége felé pedig megszólal a Microsoft egyik alelnöke is. Mindez a Modem Időkben, tartsanak velünk! Műsorunkat továbbra is lehet hallgatni az interneten, mégpedig a Petőfi Rádió honlapján. Ennek a címe azonban egyszerűbb lett, így hangzik: www.petofi.radio.hu. A szörfös kedvek innen talán a kapcsolódást a Modem Idők internetes hangarchívuma felé is, amely az internettó szerverén található. Érdemes kipróbálni. Mellesleg itt van a stúdióban velem a szokásos csapat, Bódi Zoltán a CD-zsoké, Dragon György vagy is Gyu, valamint Lengyel Roland az infomanus. Roli, mondd el, hogy lehet kapcsolatba kerülni velünk a műsor közben. Az e-mailen keresztül, mert ez az IRC valószínűleg nem fog olyan jól működni, de az e-mail címünk petofi@, ilyen internetesen mondom, petofi@, iroda.radio.hu. A műsor alatt várjuk az e-maileket, és meg is még válaszolunk is rá, ugye? Ezen kívül telefonon is várjuk a hallgatók véleményét, a telefonszámunk 328-85-55-ös, és hogy az előbb előre jeleztem, lehet játszani a mai műsorban, és szokásos játékmesterünk Csányi János, az internetjátékház szerkesztője. Üdvözlöm a hallgatókat! Mit lehet játszani? Egy nagyon új rejtvényt most fél órával ezelőtt tettem be az internetjátékházba, tehát ahogy szoktunk itt a Modem Időkben, az internetjátékházban kell böngészni információ után, aki legelőször telefonál, az nyeri az ajándékokat. Tehát föl kell keresni az internetjátékház honlapját, ennek a címe www.jatekhaz.skicc.hu. Na és mit kell megkeresni? Hát kártyázással kapcsolatos a mostani kérdés, méghozzá az, hogy a magyar kártyának több típusa is van, a különbség leginkább az ászok rajzolatán van. Megkülönböztetünk A és B típust, az érdekelne, hogy mit ábrázolnak a MAK ászok a két típuson. Most aki otthon gyorsan egy papli kártyához megy, az egyiket fogja tudni, de a másikat nem biztos. Na most, akik kevésbé böngésznek az internet játékházban, elárulom, hogy háromféle helyen is lehet keresgélni, vagy a kártyajátékok rovatban, vagy a cikkek, tanulmányok rovatban, vagy a kártyavároshoz szóló. A válasz éppen milyen hosszú egyébként? Két képet kell megnézni, megkeresni. Tehát egy mondatban információ van, tehát van információ erről, jelölve is van az információ, úgyhogy azt hiszem azért ez most nem egy olyan nehéz feladat. Várjuk tehát a megfejtéseket az adás folyamán, a telefonszámunk 328-85-55-ös, és érdemes játszani, hiszen ebben a műsorban egy Corel Xara nevezetű grafikai programot lehet majd nyerni. Hát azt hiszem, hogy egy nagyon exkluzív vendégünk van itt a Modem Időkben, aki nem először jár itt nálunk, hiszen Stevanovics Zorán két évvel ezelőtt már itt volt egyszer a Modem Időkben, és akkor lehetett tőled kérdezni a világhálózaton keresztül, és a hallgatók kérdeztek is, mint például azt, hogy hol lesz a legközelebbi koncert, mikor jelenik meg ismét lemez. De most egy újabb érdekességgel jelentkeztél immáron a hálózaton. Jó estét kívánok én is a hallgatóknak. Valóban emlékszem, hogy két évvel ezelőtt itt voltunk, vagy itt voltam, csak akkor nekem még nem volt homepage-em, és most már jelentem, nagy örömmel van. Méghozzá elmondhatom ugye a címét, a címét, sőt, ugye a szokásos kötelező www.net.hu/Zoran. És aki erre ráklikkel, találkozhat nagyon sok dal szövegével és kottájával. Érdekessége az, hogy a kottákat lehet transponálni, vagyis ha valakinek túl magas vagy túl mély az a hang, nem amiben éppen található, akkor az a kotta, akkor egy pár kattintással odébb tudja vinni a saját megfelelő hangnemébe. Azon kívül, ha van koncertturné, akkor természetesen a turnéállomások precízen, méghozzá olyan szép adjusztálásban, hogy általában a város címere is megtalálható hosszú böngészés után. Ezt. Egyébként, amit említettél, a kották azok sem olyan hagyományos kották, amiket ismerünk hangjegyek, hanem olyan kották, amelyeket a gitárosok használnak. Igen, tehát effektív, lerajzolt gitárfogások vannak. Ez mind Uman Kornél barátom a dicséri, aki a szolgáltató, tehát a net, mi a, nem Hungary tudom, Network. Hungary Networknek a munkatársa, és ő szinte saját kettelésére teszi ezt most már egy jó ideje. De azt hiszem az egész háló így szerveződik nagyon sok szempontból, barátok barátoknak, és különböző szimpatizánsok másoknak megteszik az ilyen szívességeket. Nekem természetesen mármennyire is szeretem ezt a műfajt, azért nem lett volna rá időn. Egyébként maga a honlap nagyon szép, ezt mindenképpen mondhatom, de mindeddig, amit elmondtunk, ez nem az, hagyományos. Ez nem az, amit mire rákérdeztél. Mert most jön a különlegesség. Hát remélem, hogy az, én mindesetben valóban nem találkoztam még sehol ezzel az ötlettel, tehát amennyire én tudom, mondjuk eredeti az ötlet, nevezetesen az, hogy amikor a lemezem felvételei elkezdődtek augusztusban, akkor az jutott eszembe, hogy mennyien szokták kérdezgetni, hogy hogy születik egy dal, mi van előbb, a zene vagy a szöveg, hogy hogy történik a hangszerelés, és így tovább. És ekkor jutott eszembe, hogy nagyon jó alkalom erre az internet, hiszen időről időre én föl tudnám tenni a különböző fázisokat, tehát a hangszerelés különböző fázisait, és akinek kedve van hozzá és érdekli ez az egész, az szépen nyomon követheti egy dal születését. Méghozzá úgy, hogy háromféle variációba tettük föl a különböző, ugye a háttérfájlra rendelkezők számára, mert, vagyis tárak rendelkező számára, hiszen ezek már azért, hogy másfél megás minták körülbelül, és minden kísérletet, minden egyes fázis fönnhagytam a hálón, tehát bárki, aki közbe kapcsolódott bele, az is meghallgathatta már az első pillanattól kezdve. Akkor most megtudjuk a titkot, ugyanis most ki fog derülni, hogy melyik van előbb, a szöveg vagy a zene. Hallgassuk az első fázist, hogy szólal meg ez a hálózaton. Ez nem te vagy. Ki lehet találni egész kenyer, szerintem, hogy ki ez. Presser Gábor dünnyög. Egy házi készítés, házi használatú szintetizátoron, ami tényleg csak arra való, hogy éppen, hogy valamelyest le lehessen kísérni vele. Tehát ez otthon, az ő otthonában abszolút készült. Abszolút otthon, igen. Hát ilyen egy kezdő motívum, amely ugye szinte elélvezhetetlenség szintjéig borzasztó. Kis kanyánsággal vettem észre, hogy néhol hamisan énekel Presser Gábor. Persze, mert a füles a fején van, és olyankor az ember nagyon könnyen elmászik, mert nem hallja a saját hangját. Na, a második szakaszban mi derül ki? Ez már sztereóban szól. Ez már stúdió, itt már egy igazi zongora van. De viszont még az az alap van rajta, ami ugye szöveg nélküli, hiszen ebben a fázisban még nincs szöveg. Tehát Presser Gábor először a dallamot találta ki és rádűnyögött, és a szöveg az mikor készült el? Hát a szöveg azért közben elkészült, csak az direkt nem tettem föl, mivel hogy az éneklés ugye a legutolsó fázis, és azért betartottam a lépcsőzeteket. Dusán írt egyébként, ugye? Dusán írt a szöveget, igen, és még a hálón nincs rajta az utolsó fázis, ezt bevallom őszintén. Dilemmában is voltam, hogy föltegyem-e egyáltalán, hogy nem, miután már megjelent a lemez. De azért azt hiszem föl fogom tenni, mert hát úgyis ez egy kis részletecske, és hát semmilyenféle szerző jogokat nem sért. Itt van egy verzió a szövegtanulsága szerint, ezen már a dobok is szerepelnek, ebbe is hallgassunk bele. Adtam egyébként szöveges információkat is a zenék mellé, mert azért tudtam jól, hogy az mindenki hallja ki, hogy éppen mi történik az alapban, tehát hogy milyen hangszer jött pluszban, mit mondjuk mire érdemes figyelni egyáltalán, miközben hallgatja valaki. A gitár megszól. Így épülnek fel ugye a különböző szólamok benne. Például még hallani azt a taktjelet, ami végigkíséri a felvétel sorozatot egészen az utolsó pillanatig. Mi az a taktjel? Ott van egy ilyen A metronom lenne. Mint egy metronom lenne, ezt egy gép adja egyébként. Metronom. Fölveszük azért az egyik sávra, és ez folyamatosan, ez a bizonyos szinkronjel, amit a emberek számára készül, nem a gép számára. Na van itt egy utolsó fázis, Roland, ezt keresd meg azt a negyediket, ami fönt van a hálózaton. Na, több kell, hogy legyen, legalább hat kellene, hogy legyen. Hát, mi négyet találtunk, de minden esetre ezt most belehallgatunk, és ezen már nem dűnyög Presser Gábor, viszont Zorán itt most megpróbál majd. Na, akkor hozzáénekelek itt most, ez még szintén nem fordult elő a praxisomban. Ugye egy gépi megszólaltatású alap mellé énekeljen. Az internet és Zorán. Voltak ezért már ennél nagyobb csodák is. Együtt zenélések például. Itt az alkalom rá. Mindjárt eltaláljuk meg közben. Nem biztos. Korábban indítottam el. Ez a refrén szöveg, ez a több mint 200 év volt. Itt az alkalom rá. Hát miért fel? Azt, hogy mennyit is érsz, ha érsz. S aki néha elkísér, őt se hagyd el. Most jön a refrén. Mennyi mély vallomás, mennyi bölcs búcsúzás, mennyi halk árulás, több mint fél száz és a többi. A Modern Idők hallgatói Zoránt hallották az új lemezéről a Fél száz év című dalt, mégpedig élőben. Több mint fél száz. Bocsánat. Maga az előadó helyesbített bennünket, és akkor köszönöm szépen, és sok sikert a honlapodnak a továbbiakban is. És akkor térünk rá első témánkra, amely ugye egy nagyon érdekes téma, hiszen arról szól, hogy hogyan kapcsolódnak a számítógéphez azok az emberek, akik nem látnak. Köztudomásulok a vakok társadalma mindig is nyitott volt arra, hogy a számítástechnikai újdonságokat átültessék amúgy vakosra. Így például a látó emberek körében oly népszerű menedzser kalkulátorokat immáron meghangosított formában is megtervezték, a neve egyelőre látótárs. A hazai tesztelők egyike Molnár Katalin, a Vakok és Gyengén Látók Országos Szövetségének főtitkára. Nem lehet ezt a kis készüléket látótársnak hívni. Az embernek látótársa a barátja, a felesége, a barátnője, a férje. Semmiképpen nem egy gép. Lehet vele jegyzetet írni. Most én, amikor bekapcsolom, fogja mondani majd nyilván, hogy notes és kettő, mert két feljegyzés van benne. Notes, kettő. Az egyik feljegyzést meghallgathatjuk például. Kettő. Azt mondtam, hogy flopping kiadható a rádió műsor, mert ezt fel kellett jegyeznem magamnak. Zárás. Most addig lekapcsoltam, azt mondja, hogy zárás. A dátumot be lehet rajta állítani, naplószerűen használni, tehát napló oldalakra jegyzetelni. Tulajdonképpen nagyon jó ötlet. Ami nekem a gondom vele, hogy a töltése az nem igazán oldható meg, tehát engem a legváratlanabb helyzetekbe hagy cserbe, ezért mindig nálam van az akkumulátor is. Látom, hogy ön szempontjából nagyon jó, mert különböző típusúak, méretűek és alakúak a gombok, tehát jól meg lehet különböztetni. Az ember először is vakon jól megtanulta használni a gombos telefont, jól megtanulja használni a számítógépet, a sikérógépet, ez gondot nem okoz, kivált kép annak, akinek van azért valamilyen számítógépes ismerete. Mondjuk nekem a látó gyerekem a kezébe vette, és akkor pillanatok alatt minden használati utasítás nélkül egy bizonyos fokig meg lehetett ismerni. Na, próbálkozzunk vele, hogy mondjuk beállítjuk, hogy én jövök ide. Rádió felvétel ma csütörtökön 10 órakor. Ezt így bemondom, és akkor ő figyelmeztet erre, de hogyha én előre készítek egy heti jegyzetet, akkor egy hétre programomat belemondom, és még azt is meg tudom tenni vele, hogy figyelmeztessen előtte. Tehát itt nem arról van szó, hogy a funkciói nem jók, de vissza kell térni az eredeti gondolathoz, hogy hiába jók a funkciói, ennek fixen kellene 24 óráig töltve maradnia. Na most azért ez nem így van. És még valamit, hogy amikor táskába rakja az ember, akkor könnyen megnyomódnak a gombok, és mondjuk bekapcsolódik, és kimerül. Én megpróbálom igazán aztán használni, mert tudnék fontos volt. Na de nem csak az íróasztalomon kellene, hogy használhassam, hanem hogy a táskába biztonsággal. Ha ráhúzom az oldaluk adott nejlontokot, akkor meg én nem igazán tudom használni, mert ahhoz mindig le kell húzni, mert hát a látó ember könnyen nyomkodik. A mobiltelefonoknál is van egy ilyen billentyű lezárási funkció, tehát mondjuk ennél hasznos lenne. Hasznos lenne, hogy az alján az egészet le lehessen zárni, hogy ne kapcsolódjon be egy nyomásra. Telefonszámokat is, ugye én telefonkönyvként is használom, azt mondja. Barátok. Barátok. Most megkereste nekem, azt mondja. Telefonkönyv. Barátok. Telefonkönyv, barátok. Most itt vannak a barátaimnak a telefonszáma. Aha. Azt mondja, hogy... Sanyi. Sanyi. És akkor ezt kimondja nekem, hogy... 3-7-0-3-2-7-7. Felismeri az ön hangját, hogy mondjuk ön azt mondja, hogy barátok? Igen. Vagy ez, az ön éve például nem mondaná. Aha. Tehát megpróbáljuk ki. Mondani fogja, hogy keresés dosszié, és próbálja meg ön mondani a barátokat, nem fog semmit csinálni. Barátok. Barátok. Ó, na. Ez egy érdekes dolog. Na látja, ez is hibája lehet. Aha. Mert elméletileg neki csak az én hangomra kéne engedelmeskedni. Ön például hogy látja, hogy ezt a szerkezetet, amellett, hogy még fejleszteni kéne, meg tökéletesíteni, ez hasznos segítője lenne a vakoknak valóban? Attól függ, milyen értékben. A jelenlegi 60 ezer forint értékében biztos nem. Ezért senki nem adna 60 ezer forintot. A társadalombiztosítási támogatásra szánták ezt, és ott elég komolyan elindult ez a dolog. Én ott is elmondtam, én ebben nem vagyok optimista, mert addig, amíg a vakember két évente kap csak egy darab fehér botot, pedig az sokkal olcsóbb, addig nehezen tudom elképzelni, hogy komolyan támogatna ezt a társadalombiztosítást. Más kérdés, hogy ahhoz, hogy támogassa, azért ezt fejleszteni kell, és valóban olyanná kell tenni, hogy a támogatást megérdemelje. Kellene alapvetően támogatni a beszélő számítógépes konfigurációkat. Magyarországon a számítástechnika és a vakok összetalálkozása már megtörtént, csak azokat az eszközöket nagyon nehezen tudják a tagjaink megvenni, amelyekkel számukra a számítógép ugyanolyan természetes dologgá válik, mint a látó embertársaink számára. Hogy honnan legyen pénz arra, hogy úgy fejleszték a számítástechnikát és az eszközöket, hogy a vakok is használhassák, ezt nem igazán tudom. De az esélyegyenlőség akkor valósul meg, hogyha erre államilag van pénz. Ez a világ legtermészetesebb dolga. A mozgássérültnek olyan eszköz kell, amin esetleg egy kézzel tud írni, ha egy keze van, a vaknak meg olyan eszköz, ami esetleg beszél, vagy braille kijelző. Hát a braille kijelző az egyszerűen vágyálom, mert az olyan drága. Most Pár Zsoltot, egy 20 éves programozót tanulót hallunk majd, akit mi egy e-mail kapcsán ismertünk meg. Zsolt születése óta nem lát, és a modemérők történetében rendhagyó módon elsősorban nem Zsolt számítógépes teljesítményével, hanem inkább életével kezdtem a vele való beszélgetést. Leginkább ami ijesztő, illetve amivel nem tudok mit kezdeni, az az, hogy fél és idegenkedik. Az emberekkel nekem kapcsolatba kell lennem, hiszen én megyek suliba, hiszen én megyek riportot készíteni, én megyek társaságba. Tudnom kell azt, hogyan fogadnak engem. Ha én megyek az utcán, akkor nem azt mondják, hogy hű, itt van a pázsot, egy fantasztikus srác, hanem nem én vagyok ott, hanem egy vak. Nekem ezt kell bebizonyítanom, hogy én önmagamat adom, és ezt valaki vagy észreveszi, vagy nem. Engem úgy is neveltek, hogy hát próbáljam meg a dolgokat pozitívan venni, ami azt hiszem, hogy sikerül is. Hát én figyelj, de én kiskoromban olyanokat csináltam, hogy az utcán bicikliztem. Komolyan. Erről szól az élet, hogy élni kell, és nem azoknak kell élni, akik tőled félnek, hanem akik haverok, meg jó fejek, és akikkel el lehet hülyéskedni. Nekem első emlékem a következő volt, valamint veled kapcsolatban. Rohantam kifelé ilyen bazi nagy léptekkel a kapuhoz, és akkor így odaszóltam, hogy hello, hello, és akkor így hirtelen úgy érződött, hogy úristen, te meg ott ledöbbentél, hogy nem erre számítottál. És akkor mondom, na szevasz, én vagyok akkor az a pázsot, és akkor kész, úristen, és akkor most ilyenkor mi van? Ezt téged meglep? Te szeretnéd, hogyha hozzá természetesebben viszonyulnának? Hát, szeretném, vagy nem szeretném, mert mindenki azt szeretné, hogyha természetesen viszonyulnának, de nekem az a feladatom, hogy én ezt lekezeljem, nem? Sokszor azt mondják, hogy attól félnek a beszélgetés során, hogy valamivel megbántanak. Én is egy rendes családból származom, nálunk is a tévét nézni szokták, és nem hallgatni. Ezt nem mondod komolyan, nálatok annak ellenére, hogy te vak vagy, családi program volt a tévénézés, és téged is odaültetek a tévé elé. Mert nézd meg, itt van a tévém. Bárkivel lehetsz te jóba, bárkivel mehetsz te szórakozni, viszont ha együtt megyünk, akkor az kell, hogy én beléd karoljak. Téged is megnéznek, és valahol egy kicsit olyan érzelgősen fogadják azt, hogy já Istenem, segít a vaknak. Hogy jött ez a te riporteri pályafutásod? Tudni kell azt, hogy én debreceni vagyok. Adódott egy lehetőség, hogy készíthetek riportokat. És itt ez nem jelent problémát, például utcai montázsoknál? Ez valahol egy kicsit ellentmondásos, hiszen azért vak riporter nem igazán rohangál az utcákon. Aha. Mi van a lányokkal egyébként? Gondolom, ami érdekel, nincs most barátnőm. Ha valakivel egy szerelmi kapcsolatot szeretnék létesíteni, akkor először el kell fogadtatnom magam. Valahol leginkább azt hiszem, hogy a lány vállal többet, hiszen... Én ilyen nagy poénnal mondhatom, hogy érdekel engem, hogy most ezek megnéznek engem, én nem látom őket lelkiekben, meg érzelmileg, főleg a lánynak. Nagy felelősségvállalás, hiszen őt is megnézik az utcán, ha kézen fogva megy egy fiúval, és nem biztos, hogy úgy veszik, hogy ő szerelmesebb a fiúba. Az ilyen természetes dolgok, tehát, hogy ad puszit a busz megállóba, és akkor azt mondja, hogy szeretlek. Ezt van, aki tudomásul veszi, aki már ismer vakokat. Volt már ilyen, hogy így egy lány puszilezett a busz megállóba, és azt mondta, hogy szeretlek. Volt. A felnőtt vakok azt mondják, hogy vak-vak közötti kapcsolat az ideálisabb, mint a vak és látó közti kapcsolat. Lehet azért, mert nekem nem igazán van tapasztalatom a dolgokba, de én valahogy úgy érzem, hogy a vak és látó közti kapcsolat is lehet igen jó. Nem azért nincs most barátnőm, mert a probléma az lett volna, hogy én vak vagyok, mert azt hiszem, hogy akikkel én eddig baráti kapcsolatban voltam lányokkal, azok engem nem néztek és nem a vakot. Zsolt, mint programozó tanuló majd minden pénteken összejön kollégáival a Vakok Szövetségében, akik szintén nem látnak, és egy közös cél érdekében, hogy az említett esélyegyelőség jegyében maguk hangosítsák meg az úgymond számítógépes programokat, itt együtt dolgozgatnak, és ismét Pál Zsolttal beszélgetek. Azon csodálkoztam, hogy neked itt monitorod van. Nem igazán használom, úgyhogy ki is van kapcsolva általában. Aha. És minek van? A látós haverjaimnak. Hogy elnézem, előtted egy rendes klaviatúra van. Általános iskolában ez egy kötelező tantárgy a vakok iskolájában. Mivel én másodikos korom óta számítógépekkel foglalkozom, ez 1985 óta, ha jól emlékszem. Hát akkoriban még a Homelab beszélő számítógépek voltak a vakok számára elérhető gépek. Ezek után átértem a PC-kre. Több vakember összeül szakmai berkekben, akkor leginkább a Windows meghangosítása a fő téma, hiszen manapság már minden program, minden felhasználói alkalmazás, ami valamire lehet használni, sajnos Windows alatti, tehát grafikus felülettel bíró program. Legfőképp az internet, ami nagyon megy a Windows felé, és ezt nagyon sajnálom, hogy az internetet megpróbálják egyenlővé tenni a Windows-zal, hiszen hát ez nem így van. A következő dolgot mondták, körülbelül olyan 3 évvel ezelőtt, amikor én elkezdtem az internettel foglalkozni, hogy az internet a vakok számára nagy segítség, hiszen olyan információkhoz hozzájuthatnak, amelyekhez máshol nem. Gondoltak itt olyanokra, hogy könyvek, programozói dokumentációk, stb. Ez annak idején elérhető is volt vakosan, hiszen amikor még nagyon a kezdet-kezdetén jártunk, akkor telnettel lehetett belépni mindenféle Unixos gépre, és ott igen jól lehetett például használni a World Wide Webet. Manapság már arra törekednek, hogy minél esztétikusabb legyen a képernyő, tehát képek legyenek rajta. A karakteres böngészők ebből ki vannak lőve. Várjál, a Unixos gépeken keresztül hogyan lehetett meghangosítani ezeket a dolgokat? Egy beszédszintetizátort használunk, uh-huh. amelynek a neve Braille a PC. Most bemutatom, beírok, amit tudom, üdvözlöm a rádió hallgatóit. Minden leütött karakternek megvan a maga hangja. Ez a beszédszintetizátor, ez totál magyar fejlesztés, ezt a KFK-ban fejlesztettek. Uh-huh. A vakokkal nem igazán foglalkoznak. Hát, hogy miért nem? Azért nem, mert egyszerűen azért, mert nem üzlet. És nem véletlen az, hogy Windowsban nincs megbeszéltetés automatikusan. Miért ne lenne üzletet? A vakok is ugyanúgy vásárolnának Windows-t, hogyha lenne benne meghangosítás. De gondolod, hogy az a pár százezer vak, az nekik üzlet. Vásárlók lehetnek, csak nem ér annyit az egész, hogy ebbe energiát öljön, hogy megbeszéltesse a saját programjait. Vegyünk egy életből vett példát. Megpróbáltam beszélni több számítástechnikai kiadóval is, tehát könyvkiadóval, hogy az általuk kiadott könyvet, ha esetleg ide tudnák adni a vakok számára fájlba, hát az nagyon jó lenne, hiszen több programozó vakember is van Magyarországon, de nem igazán tudnak az információhoz jutni. A válasz az volt, hogy nem. Miért? Ő féltik valami miatt a könyvüket, nem igazán akarják ideadni, mert félnek attól, hogy én esetleg kinyomtatom. vagy félnek attól, hogy más ellopja tőlem, és ő kinyomtatja. Az egyes ilyen informatikus lapok vagy kiadványok mennyire vannak tekintettel a vakokra? Én az Alaplap kiadóval vagyok jó viszonyban, hiszen már jelentek meg, illetve jelennek is meg különböző írásaim és programjaim mind az újságban, mind pedig a lemezmellékleten. Az Alaplapot a vakok ingyen megszerezhetik. Hogyha beindítjuk a Windows-t, akkor ezt lehet hallani? Windows Bridge install. Aha, ez a Windows Bridge installálva. Hogyha rákattintunk, mondjuk a legegyszerűbbre, azt hiszem a Write, ugye? Right. Innen tudod, hogy hova kattintasz. Itt a Write tetején van, ez a File. Nézzük, hogyha ebbe belenézünk. File. Akkor van a következő szerkesztés, és azon belül mondjuk a kivágást nézzük. És akkor te így el tudsz benne igazodni, ugye? Igen. Na most, hogyha mondjuk írsz egy szöveget itt a Write-on belül, akkor amikor nyomsz egy Enter-t neki, akkor lehet hallani. Mondjuk írjuk, hogy sokszor üdvözöljük a modem idők hallgatóit. Angolul fogja szegényként kimondani. Gondolom, hogy törekszel rá, hogy ez magyarra átkerüljön. Lengyelországban találtam egy kollégát, aki hasonló törekvésekkel próbálkozott. Meg is jelent egy beszédszintetizátorral. Ezt próbálnánk meg magyarosítani, csak hát megint egy probléma van, hogy ami a legfontosabb a mai világban, a pénz, hát az sajnos nincs. De ennek ellenére nem adom fel, és vagyunk még egy páran, akik nem adnánk föl, és nem is fogjuk föladni. Reméljük, majd lesz belőle valami. Ez itt a Modem Idők, amelyben tavaly már bemutattuk Vaspori Terészt és Arató Andrást, akik a KFK-ban fejlesztenek olyan rendszereket, amelyet a vakok számára készítenek, tehát beszélő számítógépet. És amikor ott voltam náluk, akkor mesélte el Vaspori Teréz azt, hogy szeretné ajánlani azoknak, akik honlapokat készítenek az internetre, hogy a képek mellé minden alkalommal mellékelnek valamilyen kis szöveget, valamilyen kis utaló szöveget, amiből a vakok is ki tudják találni, hogy azon a képen mi található. Egyébként 10:30 lesz 3 perc múlva, és azt hiszem, hogy ebben az időpontban már az internetezők, az otthon internetezők rászabadulnak a hálózatra, hiszen ilyenkor a telefontarifa már sokkal lentebb van, olcsóbb telefonálni, és ezért internetezni is olcsóbb, és talán ez a magyarázata annak, hogy a játékunkra a megfejtés nagyon hamar megjött. Hallgatunk a vonalban, aki tudja a kérdésünkre a megfejtést, ugye? Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Kihez van szerencsénk? Kispestről. Kihez van szerencsénk? Attila Kispestről. Üdvözlöm, Attila! Szóval, akkor a kérdést előbb meghallgatjuk Csányi Jánostól még egyszer. Tehát, hogy a magyar kártyának két típusa is van, a különbség leginkább az ászok rajzán látható. No, mi ez a különbség? A makkász esetén ott a legnagyobb a különbség. Attila? Tehát az első, ami általában gyakoribb, azon egy melegedő orosz vagy kozák katona látszik télen. Melegedő férfi. Úgyis jó. A másikon pedig egy rőzsét gyűjtő öregasszony. Igen. Na most ezt Attila fejből mondta egy kártyáról? Fejből. Tényleg? Kártya nélkül. Ja. Sőt, van még harmadik változata is ennek. Szóval az öregasszonyos az szerintem Szlovákiából vagy Lengyelországból került hozzám. Elszomorít Attila. Tudja miért? Mert nem az interneten kereste meg. Mert azt hittük, hogy az internet játékházban fogja megtalálni ezt az információt. Ezek szerint túl könnyű volt. Bár én nem hiszem, hogy túl sokan ki tudták volna találni. Hát nem tudom. De ez mutatja azt is, hogy nem csak az internetezők fejtik meg ezeket a kérdéseket. Viszont ebből okulunk, ugye Jancsi, és a következő alkalommal majd egy olyan kérdést teszünk föl, amit csak a hálózaton lehet megtalálni. És csak a játékházban. Köszönöm szépen. Attila, tudja, mit nyert? Igen, korrekt szeret. Pontosan. Tudja, hogy mi ez? Rajtfogom. Akkor ezek szerint van számítógépe. Van bizony. És hogy nem, akkor az interneten kereste meg a megfejtőt. Most épp betegen fekszem. Aha, hát akkor viszont gyógyulást, mi a probléma? Valószínűleg influenza. És természetesen attól függetlenül, hogy nem a játékházban találta meg a megfejtést, egy kártyaváros CD-romot is kap ajándékba. És önné a Korel Xara program is, amelyet eljuthatunk postán, és nem kell akkor bejönni, hogyha influenzásan fekszik otthon. Szóval gyógyulást, és gratulálunk a játékhoz. Most pedig akkor a számítógépet zsigerből gyűlölőknek kedvezünk egy kicsit a Fanyalgó című jegyzetünkkel. A köpönyek forgató Fanyalgó Gróf Miklós, aki hát nem éppen savanyú arccal válik most kritikussá. Grófi Fanyalgás Szilágyi Superbit Megping OS2 műsorába, avagy királyok, hercegek, grófok, Bill Gates-ek és burzsoák. Új hatalmi ág van kialakulóban, az elhízott, gurulószékkel egerésző, a rendszer működéséig abszolút magabiztos számítógépes szakemberek hatalmi ága. Nincs politikus, nincs király, de még talán diktátor sem, akinek hatalma szilárdabb alapokon nyugodna, mint ezen újdonász rétegé, mely sikeresen elérte a lehetetlent. Képes volt arra, hogy nélkülözhetetlenné tegye önmagát. A politikusok ostobasága általában megkerülhető. Egy király, pláne ha értelmes ötletei vannak, még talán jól is jön a vezérűrű nélkül maradt tévelygő társadalomnak. És nagyon hatékony diktátornak kell lenni ahhoz, hogy valaki egy személyben mindennek az útjába állja. A számítógépes szakma igazi ravassággal pontosan az élet olyan területeit szemelte ki, amelyeket az előbbiek észre se vettek, magát az üzemvitelt. Ma már nem készül számla, banki átutalás, fizetési papír, reptéri helyfoglalás, sőt mozi egy számítógépek nélkül. Ma már a legegyszerűbbnek hitt folyamatokról is kiderül, hogy csak számítógéppel az igaziak, sőt, ha nem szerepel bennük legalább egyszer valami, ami kötődne a számítógépekhez, el sem hiszik, hogy valóságról lenne szó. Virtualitás nélkül ma már a valóság csak úgy smafu. A hiszem, ha látom ősi gondolatát, a hiszem, ha már digitalizálva látom, újabb alapigassága váltotta fel. Ennél fogva, bár nem koronázták őket királlyá, és nem dördültek ágyuk beiktatásukkor, a számítógépes impérium helyi képviselői az abszolút hatalmat tartják kezükben, nélkülük tényleg megállhatna az élet, mint teszi is oly sokszor. A számítógépes szakember emellett rendkívül okos, a tekintetben is, hogy a közvetlen felelősséget nem neki kell vállalnia. Arra ott van a gép, az meg csak egy gép, ugyebár. Új gondolatok megteremtéséről, netán azok következményeiről nem kell okvetlen gondolkodnia. Megkerülhetetlenül ékelődik azonban a gondolat és a megvalósítás közé. Híd, amely összeköt, gépkezelő, gépreanimáló, gépmentő és adatpátyolgató misztikus valaki. A számítógépes szakember már önmagában is kivételes jelenség. Fontosságának teljes tudatában, mint igazi 20. századi guru jár kell, a sámánoknak és egyebeknek kijáró megkülönböztetett figyelem, és tegyük hozzá fizetés övezi tevékenységét, amerre elhalad halk sóhajok és reményteli pillantások szállnak fel hozzá a tudatlan tömeg sötét bugyraiból. Ha több számítógépes szakember találkozik, rögtön felfénylik a levegő. Egy orvosi konzílium a hematómás limbusok patellás depozícióiról kismiska a megabit per szekundum a lista fájlban OS2-re vetítve problémájához képest. A konzílium végeredménye általában az, hogy az élet ugyan folyhat tovább úgy, mint eddig, csak éppen velünk. Ennél fogva ne higgye bárki is, hogy a dolgok csak úgy naturalice létrejöhetnek. A dolgok létrejönnek, ha akarjuk. A számítógépes szakember igazi pillanata az, ha éppen gáz van, és a felhasználói massza kétségbeesett halként tátogat számítógép felolvasztó istensége után. Az Isten előjön, megnyomkod néhány gombot a betegen, a tök sötét monitorokba hirtelen élet költözik, és ezt követőleg ismét azt hihetjük, korszerűnek vélt életünk minden paramétere biztosan a helyén van. A számítógépes szakember csupán egyszer választja az analóg megoldást, s ekkor nagyon is emberi tud lenni. Végszükségben. Ha a fehéren zümmögő gyermeke az Istennek se kíván úgy tenni, mintha az lenne, amire valaha is készült, a számítógépes szakember mindenkit kiküld a szobából, majd működésbe helyezi a Bill Gates által is javasolt on-off kapcsolót. Általában hatásos. Ha mégsem, még mindig lehet a gépre hivatkozni. Ha pedig tényleg megtörténik a csoda, emberünk kihúzza magát, becsődíti a plebsz tátott szájú tagjait, és diadalmasan megkezdi a szakértést. Gróf Miklós jegyzetét hallottuk, akire azért mondtam az előbb a lebecsmérlő köpönyek forgatást kifejezést, mert ő amellett, hogy utálja a számítógépet, azért használja is néha, néha-néha hajnali háromig is. Szóval itt a modem idők, 11:54, a telefonszámunk 328-85-55, és ha véleményük van az elhangzottakkal kapcsolatban, hívjanak. És persze írhatnak is, az elektronikus levél címünk az adás ide alatt petofi@iroda.radio.hu. Itt a modem idők, a Petőfi Rádió számítógépes műsora, 11:05. Megalakult a Magyar Internet Társaság. Vendégünk lesz Bakonyi Péter, a társaság elnöke. Ezután kiderül, hogyan lett olcsó közösségi internet 100 halombattán, avagy mi is az a battanet. Mi is belestünk abba a csapdába, hogy sikerült a technikát begyűjteni, de még közel sem tudjuk úgy alkalmazni, mint amire az alkalmazható lenne. Műsorunknak interjút adott a Microsoft alelnöke, Mr. John Leftwich. Például a fiaimnak rendkívül speciális házi feladatkészítési módszerük van. Bekapcsolódnak a hálózatba és elkezdenek kutatni a lecke után. Természetesen nem maradhat el a CD Zsoké és az Infomán hírrovatunk, és persze várjuk a hozzászólásokat a 328-85-55-ös számon. Továbbra is tartsanak velünk! Azt hiszem, ez a mai műsor a visszatérések műsora, ugyanis Zorán is már másodjára járt itt, illetve dr. Bakonyi Péter is másodjára, sőt, talán harmadjára jár a műsorunkban, ugye? Én is úgy gondolom, hogy többször voltam már itt, de pontosan az időpontra nem emlékszem, hogy mikor volt, de talán egy fél éve vagy 3/4 éve. Körülbelül, és még egy visszatérést mondok, ugyanis 2 évvel ezelőtt itt a műsorban megszólalt az Internet Society elnöke. Így van, Larry Landweber, aki az én vendégem volt itt. Akkor még nem gondoltuk, hogy megalakítjuk a Magyar Internet Társaságot. Ami a magyar tagozat az Internet Society-nek. Azt kell tudni egyébként, hogy ugye ez az internet hálózat, ez mindenkié, ez egy világhálózat, és tulajdonképpen egyetlen egy szervezet van, amelyik gondozza ennek a hatékony működését, és ez az Internet Társaság. Itt alakítják ki a szabványokat, a címzési módokat, tehát tulajdonképpen egy demokratikus hálózat, és mégis van egy olyan szervezet, amelyik biztosítja ennek a működőképességét. Ez az Internet Társaság, és miután ez olyan mértékben megnőtt ez a társaság, jelen pillanatban 7000 egyéni tagja van, és sok száz vállalati vagy intézményi tagja, úgy gondolta, hogy szétosztja a működését, tehát a nemzeti tagozatok megalapultak. Jelenleg az internet 150 országban van, és kb. 80 országban alakult helyi tagozata az internet társaságnak, és Magyarországon mi is megalakítottuk ezt a szervezetet. De hát az az érdekes, hogy Magyarországon most már sok-sok év óta itt van az internet. Az internet társaság meg most alakult meg, akkor hát, hogy van ez? Én azt hiszem, hogy maga az a szervezet, az internet társaság későn kezdte felismerni azt, hogy központilag nem lehet irányítani egy ilyen nagy szervezetet, és tulajdonképpen ez Amerikában indult el, és 93-ban alakult meg az internet társaság. Eleinte tulajdonképpen központilag irányították ezt a szervezetet, majd később, amikor egyre több ország csatlakozott a világhálózathoz, egyre nagyobb lett a létszám a felhasználóknak, akkor rájöttek, hogy ezt másképp nem lehet csinálni, mint hogy szétosztják. Most igazából ennek a társaságnak a szerepe azért abban van, ami egy civil szervezetnek, hogy figyeli a hálózat fejlődését, megpróbálja előmozdítani, hogy ez minél jobban menjen. Mi úgy képzeljük el, hogy itt találkozna a tudós társadalom, a kormányzat, az üzleti élet, a civil szféra, és megpróbálnánk olyan fórumokat kialakítani, ahol az internet hazai fejlődésének a legfontosabb eseményeit rögzítenénk. Megpróbálnánk esetleg évente egyszer egy olyan áttekintést adni a hazai internet kultúra fejlődéséről, ami egy ilyen mértékadó forrás lehetne, és az akár a kormányzat, akár bármilyen szervezet ezt felhasználhatja abban, hogy argumentáljon, vagyis érveljen esetleges valamilyen területnek a lemaradásáról. Szerencsére azt kell mondjam, hogy ebben a pillanatban elég jól áll ez a terület Magyarországon. A Magyar Internet Társasághoz különben kicsatlakozhat? Van egy alapvető szabály, hogy az lehet a Magyar Internet Társaság tagja, aki az Internet Társaság, tehát a nemzetközi szervezet tagja. Ez az alapfeltétel. És akkor lehet megalakítani egy országban egy helyi társaságot, ha legalább 25 tag van. Tehát ez arra ösztönzi az országokat, hogy minél többen lépjenek be a társaságba. Magyarországon egyébként kb. 30 tag van jelenleg, és most elkezdtük a szervezését ennek a társaságnak. Én azt hiszem, hogy ez nagyon jó dolog lesz, hiszen sok olyan terület fog bekapcsolódni az oktatás, felső, középszintű, felsőszintű oktatás, kultúra, média, üzleti élet, akiknek a találkozása önmagában ez egy jó dolog lesz. Konferenciát rendezünk jövőre, tehát megpróbáljuk ezt élettel megtölteni. Van egy honlapja is az Internet Társaságnak. Így van. Ennek a címe www.isoc.hu, az ISOC az ISOC, vagyis Internet Society-nek az angol rövidítése. Ezen a honlapon mit lehet találni? Hát tulajdonképpen most még csak egy alapvető információt, hogy megalakult ez a társaság, kik a tisztségviselői, mi a címe, és hogyan lehet csatlakozni ehhez a társasághoz. Tehát itt már meg lehet találni a csatlakozási lehetőségeket, és a közeljövőben megpróbáljuk színessé tenni, programokat hirdetni, eseményeket, fórumokat. Ez a közeljövőnek a programja. Bakonyi Péter, köszönöm szépen. Műsorunkat rövidesen azzal folytatjuk, hogy Magyarországon a közösségi internetezés hogyan fejlődik, és egy szép példát fogunk majd erre felmutatni. Szóval elérkeztünk műsorunk második nagyobb témájához, mi pedig a közösségi hálózatokhoz. Ez egy nagyon jó, nagyon divatos fogalom mostanában, és azt hiszem, hogy itt mindenképpen említést kell tennünk a teleház mozgalomról, ami ugye azt jelenti, hogy a magyarországi falvakba is elviszik ezeket az újfajta információs technikákat, az internetet, a telefaxot, a telefont, de azért nem csak a falvakban, hanem a városokba is elkerülnek ezek a technikák, például 100 halombattára, ahol kiépült az úgynevezett battanet. Dragon György, mit jelent ez a battanet? A battanet a Szászhalombattai Önkormányzat saját internetes szervere. Ez azt jelenti, hogy külső finanszírozás nélkül teljesen saját erőből hozták létre ezt a szervert. Külön érdekessége a dolognak, hogy ugyanazon a helyen található, ahol a régi típusú információ, hiszen a városi könyvtárban található meg az internet szerver is, és az internet kávézó is. Tehát aki betér egy régi, mondjuk így pergament elolvasni, az egyből kapásból az internetes adatokat is átböngészheti. Tehát a Bibliától kezdve bármit az interneten is megtekinthet. Tehát a fizikálisan is ott van a szerver, tehát a könyvtár épületében egy kis szobában el van dugva? Fizikálisan ott van olyannyira, hogy fizikailag. Fizikailag. Ha kinyitunk egy ajtót, akkor a kellemes dohos papírszag bedől a szerver mellé. Ezt volt szerencsém személyesen is tapasztalni. Egyébként nagyon megható dolog, meg kell mondjam őszintén. De azt mondaná, hogy miért fontos ez, hiszen ma már elő lehet fizetni az internetre. Most ez miért jó dolog, hogy létrehozták az önkormányzat. Mert az internet nem csak abból áll, hogy kvékezzünk, vagy levelezgessünk, hanem ennek kulturális missziója is van ennek a dolognak. Erről itt ugye a kollégák múltkor beszéltek, amikor András Eviván is itt volt az adásban. Tehát ez feltétlenül fontos, és feltétlenül fontos a közösségteremtő szerep. Tehát, hogyha már egy könyvtárban megjelennek a városlakók 3 éves kortól 80 éves korig, akkor ugyanúgy megismerkedhessenek az internettel, ne otthonról, ne egyedül. Ne legyen probléma azzal, hogy nem sikerül nekik, legyen ott mindig megfelelő személy, akár könyvtáros, akár számítástechnikai szakember, és ez feltétlenül a közösség összekovácsoló szerepű is, de erről beszélni fog majd az interjúban Szalai Gáborné, a könyvtár vezetője, sőt, egy nagyon elégedett felhasználó is. A látogatottságunk az természetesen megnövekedett, de az internet kávézó látogatottsága által. Természetesen a gyerekek örömmel fedezték fel nyáron, és adták egymásnak a hírt az ingyenes használatra, a kávézó ingyenes használatára. Nem nagyon, de azért a fizetés bevezetésével csökkentette a forgalmunkat. Amiért inkább bejönnek, tehát hogy tudja, hogy lehet internetezni, akkor egyszer csak természetessé válik, hogy akkor itt számítástechnikai újságok vannak, hogy mást is lehet kérdezni. Hát egy kicsit könnyebbé vált a könyvtári küszöbnek az átlépése. Mi is belestünk abba a csapdába, hogy sikerült a technikát begyűjteni, de még közel sem tudjuk úgy alkalmazni, mint amire az alkalmazható lenne. Egyre több dolgot fedezünk fel rajta, és jövünk rá, hogy mi az, ami behívható, megtudható, vagy éppen csatlakozunk valakihez, aki kutatást végez, például Shakespeare kutatást végez egy kedves felhasználónk, és haladunk együtt vele szinte a gyűjtésben. Inkább csak a felfedezés szintjén mozog. Látom, éppen a világhálózaton keresgélsz egy Dirty Little Helper című dolgot. Mi ez? Ez egy titekkel teli tulajdonképpen gyűjtemény. Elég jó kezelőfelülete van, nagyon tetszik, és rengeteg új program van benne, és havonta frissítik, illetve van, hogy hetente. És megéri neked, hogy óránként 188 forintért ilyen csíteket keresgél itt az internet kávézóban? Igen, megéri, mert különben az öcsém addig faggat, amíg meg nem tudom csinálni neki, nem tud normálisan játszani még játékkal. Előbb láttam, hogy te a saját homepage-edet is csinálod. Ez honnan jött ez az ötlet? A suliban van egy Góliát nevű szerver, és oda kaptam internet hozzáférést. Először levelezésre használtam, aztán láttam, hogy a okos gyerekek ott elkezdtek internettel komolyabban foglalkozni, honlapokat építettek, mindenféle scripteket irkászoltak, azzal kezdtek el egymással levelezni, IRC-ztek. Hát az IRC nem tetszett annyira, de ez a World Wide téma, igen, és nekiálltam csinálni egy honlap. Sűrűn szoktál egyébként ide járni a könyvtárban más egyéb dolgok miatt is? Igen, környezetvédelmi dolgokat szedtem le, levelezni is szoktam innen néhányszor, barátnőmmel is voltunk jó néhányszor, neki a Hotmail-en van postaládája. Gyakran, hetente kétszer-háromszor. A fiatalember bent volt a könyvtárban, és ott így használja. Így van, teljesen spontán rohantam ki a mikrofonnal a kézben, hogy elkapjam őt. Sikerült azt hiszem elkapni a lényegét ennek a dolognak, hogy mire is jó ez a hálózat. A helyi önkormányzat ugyanis borzasztó módon támogatja a technikai fejlődést a városban. A teljes elérés 500 forint plusz áfába kerül. Ez igen. Azt hiszem, hogy országos szinten is egyedülálló. Hát akkor megvan a konkurenciája az internet szolgáltatóknak, mert ilyen olcsón még sehol máshol nem adják az internet. Így van, arról nem is beszél, hogy Százhalombattán helyi hívással csak egyetlen egy cég internet szolgáltatása érhető el, amelyik ugye mindenütt országosan elérhető. Hát ezzel szemben totálisan működőképes konkurencia. Külön érdekesség az, hogy beszélve a rendszergazdával kiderült, hogy a százhalombattai családok körülbelül 20%-a internetezik. Ez Budapestre vetítve azt jelenti, hogy 100 000 család. Tehát ha ez Budapesten lenne, 100 000 családot jelentene, ami ugye eltömíteni este 10 után a budapesti telefonvonalakat. Ez zömében fiatalok, ugye? Fiatalok is, idősebbek is, bár Százhalombatta egy nagyon fiatal város, tehát átlag életkorát tekintve. A harmadik borzasztó érdekes dolog a helyi távhő szolgáltató vállalat azt tervezi, és ez meg fog valósulni a közeli jövőben, hogy a vízóra leolvasást interneten keresztül fogják megoldani. Hogy? Hát az otthoni felhasználó belép a társfő honlapjára, beírja a nevét, beírja a vízóra állását, és utána minden automatikusan működik. Azt hiszem, hogy sokkal egyszerűbb, mint körülbiciklizni, körülmotorozni, és egyesével becsöngetni, cetliket otthagyni, és egyéb ilyen dolgokat csinálni. Mindenkinek van vízórája, azt hiszem, hogy mindenki megérzi ennek a fontosságát. Tehát ez egy nagyon jó találmány, és a város is nagyon elkötelezett ebben a dologban. Eltökélt ezt a gazdaságot. Eltökélt, igen. Erről fog beszélni most a következőkben a város polgármestere Vezér Mihály. Nagyon fontosnak tartjuk az internet lehetőségének megteremtését, és úgy gondoltuk, hogy feltétlenül szükséges ez, még gyorsabban, mint ahogy az országos lehetőségek ezt biztosítanák. A Zsulinet program keretében nálunk egy szakközépiskola került volna a világhálóra. Nálunk pedig ezzel ellentétben, vagy ezen kívül még az összes általános iskola szám szerint 4 diákja is lehetőséget kaptak, hogy a világhálón barangolhassanak. Itt Szászhalombatta diákjainak tanulásában, fejlődésében egy rendkívül erőteljes hatással lesz majd. Nem okoz gondot Szászhalombatta önkormányzatán, hogy ez egy nagyon hosszú távon megtérülő beruházás? Hát egyelőre azt kell mondjam, nem okoz gondot, de hosszú időn keresztül kell ezeket a beruházásokat, befektetéseket folytatni, aztán majd ez valamikor megtérül, ilyen vagy amolyan formában, de ezt a társadalomnak mindenképpen meg kell előlegezni a jövő érdekében. A fiatal generáció ezt a értékberuházást többszörösen vissza fogja hozni, nem csak anyagi, hanem erkölcsi tekintetben egy életminőségváltozást is okoz ez. Ez egy egyedülálló jelenség az országban, hogy ilyen szinten az önkormányzat támogassa a polgárok internethez való hozzáférését. Ez más egyéb téren is várható lesz Szászhalombattán? Igyekszünk, igen, egy magasabb életminőséget próbálunk kínálni cserébe azért, hogy az országos átlaghoz képest rosszabb környezeti egészségügyi környezetvédelmi körülmények között élnek. Itt ez egy bizonyos fajta kompenzáció. This is a digital hijack! I demand free Kevin Mitnick now. Kevin Mitnick, prisoner number 673/53 of State Prison, California, accused of electronic communication abuse, on the run for more than 2 years behind the codename Condor as the most wanted computer hacker of the world. The digital hijack attacks everyone, everywhere. Hát amit most hallunk, az egy érdekes vállalkozásnak a zenéje, amiről néhány hónappal ezelőtt a modem időkben már beszéltünk. Az Itoy volt ez, ami a C3 központba ellátogatott, és az egy válogatás CD, az Itoy csapat kedvenc számai hallgassuk szerepelnek ezen a CD-n. Egy picit hallgassuk. Viszont menjünk is tovább, hiszen Magyarországon járt John Leftwich, a Microsoft alelnöke. Bódi Zoltán természetesen egy aktuális kérdéssel kezdte. Konfliktusuk van az Egyesült Államok igazságügyminisztériumával, mert állításuk szerint az Internet Explorer 4.0 és a Win 95 értékesítését megengedhetetlen módon összekapcsolják. Miért csak az Egyesült Államokban, és miért nem Európában jelent ez problémát? Az Internet Explorer 4.0 és a Windows 95 operációs rendszer nagyon szorosan összekapcsolódik, úgyhogy mindenkinek be kell látnia, hogy ez egyetlen termék, és mindkettő számára hasznos a másik működése. Az a lárma, amelyik mostanában az Egyesült Államokban keletkezett ezzel kapcsolatban, az szerintem egyértelműen a mi ottani versenytársainktól származik, akik mindannyian jól érzékelik ennek a terméknek a hihetetlenül nagy piaci sikerét. Ezek a szálak szorosan az Egyesült Államokhoz kötődnek, hiszen a mi legfőbb vetélytársaink szintén inkább amerikai székhelyű cégek. Mi itt Európában ettől túl messze vagyunk. Folytatni szeretnénk az eddigi sikeres piaci szereplésünket. Mielőtt tovább folytatná Leftwich úr, egy mai hír. A Microsoft november 20-án írásban válaszolt az amerikai igazságügyi minisztérium vádjára, és kijelentette, hogy a cég tevékenysége az 1995-ös jóváhagyott rendeletnek teljes mértékben megfelelt. A cég közölte, hogy a minisztérium tudatában volt 1994, vagyis a rendelet aláírása óta a cég terveinek, miszerint a Windows internet funkciókat is magában foglal. A válaszdokumentum rávilágít arra, hogy a rendelet szerint a cég beépíthet új tulajdonságokat és funkciókat programjaiba, akkor is, ha a beépített vagy versenytárs program önmagában is egy különálló áru. Az irat érvel amellett, hogy a beépített internet böngésző természetes és logikus lépés az operációs rendszerek fejlődésében. Eddig a hír, a műsorunk első felében viszont volt már szó a vakokról, akik számítógépet használnak, nekik is fontos lehet a következő kérdés, amelyet John Leftwichhez intézett Bódi Zoltán. Fogja a Microsoft beszédfelismerő rendszert fejleszteni? Ha megnézzük az irodai programjaink legutóbbi változatát, akkor észrevesszük, hogy egy nagyon intelligens segítség működik benne, amelyik a természetes nyelvet használja. Begépelheti a kérdéseit a programjának az ön természetes nyelvén, és a rendszer visszajelez, megadja a szükséges segítséget. Ez az intelligens technológia már benne van egy működő rendszerben, ezért abban is hihetünk, hogy ez alapja lehet egy beszédfelismerő rendszernek is. Azért van ez így, mert a beszédfelismerő rendszer működéséhez sokkal fontosabb, hogy egy jól működő szintaktikai, szabályrendszerrel foglalkozó egységünk legyen, mert az aktuális jelentést értelmező egység kifejlesztése már sokkal egyszerűbb. A mostani Office-ban a beszédfelismerő rendszernek egy olyan nagyon korai állapotban lévő eleme figyelhető meg, amelyik minden nyelven működhet. Felvettük a kapcsolatot egy belga céggel, amelyik élen jár-e beszédfelismerő rendszer fejlesztésében, úgyhogy ez hamarabb fog megvalósulni, mint várnánk. Mi az internet jövője az elkövetkezendő 5 évben? Egy apró adalék ehhez, hogy mostanában volt Magyarországon a NATO tagsággal kapcsolatos szavazás, és ezt már a hálózaton is nyomon lehetett követni. Ha azt kérdezi tőlem, hogy mit jelent az internet fényes jövője, azt válaszolom, hogy nem tudom. És éppen ez a legizgalmasabb az egészben. Az emberek kihasználják a lehetőségeket és azokat a rendszereket, amelyeket ezzel kapcsolatban kínálunk. És ennek jóvoltából elképesztő dolgokra képesek. Ha meglátogatja a legnépszerűbb honlapokat, akkor láthat animációkat, láthatja, hogyan adják el az árukat. Szerintem ugrásszerű fejlődés előtt áll az internet. És mennyi időt töltön a webben naponta? Az időm legnagyobb részét az elektronikus levelezéssel töltöm el, amely az internet szerves része. Kapok elektronikus leveleket a vevőktől, az újságíróktól, a kollégáimtól, és ezek az üzenetek is az interneten keresztül jutnak el az én levelezési rendszeremhez. Emellett a hétvégeken szórakozásképpen 1-2 órát szoktam szörfölni a webben, körülnézek, mi újság van. De például a fiaimnak rendkívül speciális házi feladatkészítési módszerük van. Bekapcsolódnak a hálózatba és elkezdenek kutatni a lecke után. Az ő korosztályukra jobban jellemző a hálózat használata, mint az enyémre. Tehát én személy szerint egy átlagos munkanapon elektronikus levelezéssel 2-3 órát töltök el, és hétvégenként úgy 2 órát szoktam szórakozni az interneten. És akkor most következzen 2 hírrovatunk, elsőként a CD Zsokke a multimédia világának újdonságaiból. Bódi Zoltán. A CD Magister sorozatban 2, illetve 3 új CD-rom jelent meg. Az első a Magyar Nyelv Könyve című, a középiskolások számára biztos ismerős nyelvtankönyvnek a multimédiás feldolgozását mutatja be. Lecke, helyesírás, nyelvtan, szabályok, 2000 tolbamondás tip van benne, hát nem mindegy. A következő a Programozási Feladatok című CD-rom, ami folytatása tulajdonképpen kapcsolódik a picit korábban megjelent Internetiskola című CD-romnak, tehát ez multimédiás módon próbálja megtanítani az embereket arra, hogy mi az a World Wide Web. És végül annyit mondanék kell, hogy ugye régen volt egy ilyen hirdetés, hogy saját hangja vigye haza, itt viaszlemezekről lehetett felvételeket készíteni, most már eljutottunk odáig, hogy a saját CD-romunkat is megalkothatjuk egy kis dobozban lévő Maszek CD-író szerkezet segítségével. Nem csak a hangunk lehet rajta, hanem teljes multimédiás CD-romot fényképünk is. Kép, videóbejátszás, hang, bármit. Infomanusunk Lengyel Roland. A beszédfelismerésről itt a vakukról már szó volt, ehhez kapcsolódik a hír, hogy egy amerikai légitársaság kiosztott 80 ezer alkalmazottjának egy olyan lehetőséget, hogy egy megadott számon saját hangjukon regisztráltathatják, hogy mikor kívánnak utazni, a rendszer azt automatikusan felírja. Ha ez a rendszer beválik, hamarosan az utasok is hasonlóképpen adhatják le jegyrendeléseiket. Mint arról szeptemberben már beszámoltunk a Modern Idők rövidebb kiadásában, megjelent az első csak az interneten adását közvetítő rádió. A Pararádió névre hallgató program a jövő felé nyit azzal, hogy a kultúra, a különböző életmódok és a technika vívmányait szövi egybe. A virtuális adó épp tegnap jubilált 25. adásával, amelyben a műsorkészítők önértékelték magukat, az eredmény pozitív volt. És azt hiszem, Árpi, nem árulok el nagy titkot, ha elmesélem, hogy románc kezd kialakulni köztünk és a Pararádió között, és elképzelhető, hogy a következő modem idők már a C3 központjából, a Pararádió stúdiójából lesz hallható. Annyit árulhatunk el a hallgatóknak, hogy már konkrét lépéseket tettünk ennek érdekében. A következő műsorunk lehet, hogy már onnan szól a Pararádió stúdiójából. Csányi János, az internetjátékházban mi az újdonság? Az újdonság, hogy szombaton az internetjátékházban táblajáték feladvány megoldó verseny lesz. Délelőtt 11-től este 10-ig lehet versenyezni, illetve a játékházban egy olyan verseny is van, aminek vasárnap van a zárás, hogy eszperente nyelven kell megfogalmazni, hogy mi is van a játékházban. Tehát www.játékház.skic.hu. Két szével. Skic.hu. Igen, két szével, vagy pedig a Hungary Network galériájára menve is rá lehet találni. Köszönöm szépen, a mai modem idők eddig tartott. Munkatársaim voltak Bankó Éva, Bódi Zoltán, Dragon György, Felföldi Sándor, Lengyel Roland, Simonek Péter. Legközelebb januárban jelentkezünk, tehát lehet, hogy már a Pararádió stúdiójában. Addig is ajánlom figyelmükbe a modem idők honlapját, amelyet az internetos szerverén találhatnak meg. Köszönöm a figyelmüket, a szerkesztő Szilágyi Árpád, viszont hallása!